أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين Aziz dostlar, 15 günlük bir aradan sonra elhamdülillah yeniden kavuştuk. Kavuşturana hamdolsun. Bizleri yeniden memnun olacak bir amel üzere buralarda toplayana hamdolsun. Bizleri son nefesimize kadar da inşallah memnun olabilecek bir hayatın sahibi kılmasını dilediğimiz o Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillah ala kulli haldirler. Her hale şükrolsun, hamdolsun. Hiçbir hal yoktur ki o hal Rabbimizin yarattığı bir hal olmasın. Memnun olacağı halleri biz yaparsak eğer, biz onun hoşnut olacağı amelleri ortaya koyarsak eğer, işte o zaman nimet üzerine nimet olur. O nimetler de şükrü ve hamdi gerektirecek şeyler olur. Rabbim her daim bize şükredecek, hamd edecek kametler nasip etsin. Bilginiz var dostlar, 15 gündür aslında burada yokuz ama yaklaşık bir aydır, Nisan ayının başından beri bu toprakların insanlarının Peygamber aleyhissalatü vesselama duydukları o derin aşkın bir işareti olarak kutlu doğum programlarına katılmaya çalışıyoruz. Aslında bu sadece bize has bir gelenek. Bunu başka bir coğrafyada göremezsiniz. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın veladet günleri, doğum günleri Rebiül Evvel ayının 12'sidir. Ama bizler miladi takvimle karşılığını esas alarak 20 Nisan'ı kutlu doğum olarak ihya etmeye çalışıyoruz. Bu toprakların insanı olarak yaklaşık 30 senedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu topraklara kazandırdığı bir hediye bu. Gerçekten de güzel bir hediye. Allah düşünenlerden, akledenlerden razı olsun. Efendimiz'i anlamaya, onu tanımaya bir vesiledir. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı bir üst başlık belirler. O başlık altında Allah Resulü'nü anlama noktasında bir çaba verilir. Geçen seneki 2009 yılı Kutlu Doğum Haftası'nın üst başlığı Hazreti Peygamber ve aile hayatıydı. Bu sene daha güzel bir tevafuk oldu. 2010 yılı Kur'an'ın 1400. doğum yıl dönümü olduğundan dolayı üst başlık da Kur'an'la birlikte belirlendi. Onun ahlakı Kur'an'dı, o yaşayan Kur'an'dı. Hazreti Peygamber ve Kur'an başlıklarında Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ve Kur'an'ı anlama noktasında bir çabaya dönüştü. İnşallah böyledir. Böyle olup olmadığını biraz sonra konuşacağız beraberce. Ama öncelikle şunu söyleyelim ki bu bir nimetti. Ve gerçekten de 30 yıldır Hazreti Peygamber'i anlama noktasında güzel bir hizmete vesile oldu. Bundan sonra da inşallah o canlılık devam edecek. Nereye varırsak, nereye gidersek bu toprakların insanının Hazreti Peygamber'e duyduğu sevgiyi ve sevdayı müşahede ettik. Bunu gördüğümüz zaman da şunu söylemekten hiçbir şekilde geri duramadık. Allah yüz binlerce kez bu topraklara imanı ekenlerden razı olsun ki böyle bir peygamber sevdasını ve sevgisini insanların gönüllerine yerleştirmişler. Bu aslında ekilen tohumun kalitesiyle alakalı bir şey, biliyor musunuz? Peki Anadolu'nun İslamlaşmasını, İslam'ın tohumunu bu topraklara saçanların kimler olduğunu herhalde biliyorsunuz değil mi? Onlar Allah Resulü'nü gerçek manada seven ashab-ı kiram efendilerimizden başkaları değil. İstanbul'a o tohumu ekeni biz çok iyi tanıyoruz. Adıyaman'a o tohumu ekeni biz çok iyi tanıyoruz. Çorum'a o tohumu ekeni biz çok iyi tanıyoruz. Azerbaycan'a o tohumu ekeni biz çok iyi tanıyoruz. Onların her biri Allah Resulü'nün mübarek ellerinden iman şerbetini içen o yiğitler. Yani ashab-ı kiram efendilerimiz. Tohumu eken böyle olunca elbette ki meyve böyle olacak. Belki o tohuma göre bu meyve az bile, daha da ötesi olması lazım. Ama ortaya çıkanlar bize umut veriyor ki daha ötesi inşallah gelecek. Eğer biz bu topraklardaki çiftçiliğimizi, iman çiftçiliğimizi hakkıyla yerine getirirsek, eğer biz o tohumlara sahip çıkarsak, o tohumların zararlı şeylerden korunması için gerekli olan çabayı ortaya koyarsak, eğer biz o tohumları gözümüz gibi korursak, o fidanların daha da büyüyeceği muhakkaktır. Çünkü Allah kendi adı için ekilen hiçbir tohumu zayi etmediği gibi bu topraklarınkini de zayi etmeyecektir. Allah bizlere öyle kametler versin. İnşallah bizler gerekli oranda gerekli duruşları sergileriz de bu ekilen tohumlar toprak altında zayi olmaz. Şöyle bir zihnimi yokluyorum, ne anlatayım diye size. Gördüğüm, geçirdiğim, müşahede ettiğim bazı toplantılardan izler taşıyayım diye onlarca şey aklıma geliyor. Sadece onları anlatsam başka hiçbir şey anlatamam. Ama bir örnek anlatayım sadece. 2 yıl önce olmuş bir şeyi şimdi anlatayım, yeni haberdar olduğum için. Bu örnek üzerinden siz anlayın bu topraklardaki peygamber sevdasının derinliklerini ve nerede durduğunu. 2 yıl önce yine Kutlu Doğum programı Hakkari'ye gitmişiz. Yeni haberdar olduğum için anlatıyorum. O kardeşlerden birini gördük yakın bir zamanda, o söyledi. Çok büyük bir programdı. İnsanların teveccühü her yerdeki gibiydi. Orada da öyleydi. Program sonrası arkadaşlardan biri ninesini görmüş, 70 yaşında. Bastonuna tutunarak gelmiş programa, tek bir Türkçe kelime bilmiyor. O programı organize eden kardeşlerden biri demiş ki, nine demiş, hoca Türkçe konuştu. Türk olduğunu bile bile, Türkçe konuşacağını bile bile hasta yatağında niçin buralara geldin? Demiş ki, evladım, hoca Hazreti Peygamber'i anlatmadı mı? Evet. O peygamber dedi, o Muhammed dedi, ben de aleyhissalatü vesselam dedim. Yetmez mi? Yeter de artar. Bu milletin peygamber sevdasını anlamamız için bu yeter de artar bile. Allah Resulü'nün adının arkasına selat ve selam eklemek bile bu milletin peygambere duyduğu en büyük sevdasının en büyük işaretidir. Bunları duyunca, bunları görünce, bunları müşahede edince yapacağımız işlerin ne kadar büyük olduğunu da varın siz hesap edin. Ben o büyüklüğün altında, o ağır yükün altında ezildiğim için şu anda tam her şeyi izah edemiyorum. Ama yapacağımız çok şey var. Hiçbir şey yapamazsak göreceğimiz rüyalarımız da mı yok dostlar? Dualarımız da mı yok? Rüyalarımız var. Hiç şu şehir rüyasını görmemiz için bir engel yok. Acaba bir gün olacak da biz imana hasret topraklarda iman adına ekilen o tohumları görecek miyiz diye bir endişe taşımadan, göreceğimize dair, biz görmesek bile bizden sonraki nesillerin göreceğine dair hayallerimiz, rüyalarımız, dualarımız hiç eksik olmamalı. Bir tane örnek dedim ama onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Fransa'nın Mer kasabasındaydık 15 gün önce. Aklımda başka bir şey tasarlamıştım oradaki kardeşlerimi anlatmak için. Benden önce o programı organize eden caminin dernek başkanı olan kardeşimiz bir konuşma yaptı. O caminin oluşum sürecinden bahsetti. Orayı anlatırken dedi ki, şu anda camimizin inşa edildiği yeri belediye, o kasabanın belediyesi çok cüzi bir miktara oradaki cemaate tahsis etmiş. Onlar da yoğun bir çaba vererek camilerini bitirmişler elhamdülillah. Az bir şey, ufak tefek işleri kalmıştı. İnşallah o da bitecek. O sözleri duyunca aklımdaki konuşmayı değiştirdim. Çıktım oraya. 2 hafta önce size anlattığım bir konu vardı hatırlarsanız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinin yeriyle ilgili bir ders yapmıştık burada. Neden Neccaroğulları? Neden o iki yetimin arsası? Neden Ebu Eyyub El Ensari'nin evi demiştik? O sorulara cevaplar bulmaya çalışmıştık. Orada da onu anlattım. O dersi biraz özetledim, onlara anlattım. Ve dedim ki onlara, şimdi belediyenin vesilesiyle Allah size o arsayı nasip etti ama siz zannediyorsunuz ki orayı belediye verdi size. Hayır. O toprağın bir şeyi vardır. Orada bir görülmüş rüya vardır. Orada yapılmış bir dua vardır. Eğer böyle olmasa binlerce kilometre karelik arsa içerisinde Allah niçin özellikle orayı seçip de Avrupa'nın göbeğinde 5 vakit namazın kılınacağı bir yer olarak tahsis ettirmiş olsun? Araştırın, kesinlikle bir şey vardır dedim. Konuşmamı yaptım, indim. İndim, oturdum. Yanımda 70 küsür yaşında bir amca var, ismini unuttum şimdi. Önce sarıldı boynuma, ağladı. Sonra dedi ki, hocam anlatayım mı sana oranın hikayesini? Meraklandım, anlat dedim. Oranın hikayesi şöyleydi dedi, başladı. Biz buraya gelirken 6 arkadaş geldik. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden. Yaşlarımız o gün 25-26 idi. Ne dil biliyoruz, ne yol biliyoruz, ne iz biliyoruz. Geldik Diyarı Küfür'de. Orada iş konusunda bir şeyler oluşturup çalışmaya başladık. Genciz, bazen canımız sıkılıyor. O stadyumda, yani şu anda caminin arsası olan orada da şehrin, kasabanın stadı var. Bazen gidip o stadda bilet alıp maç seyrediyoruz. Bir gün yine kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla oraya gittik. Maçı seyrederken dedim ki, ya Rabbi, şu arsada ne güzel bir cami olur. Bir gün acaba buralarda namaz kılabileceğimiz bir yerin sahibi olabilir miyiz dedim. Hocam 40 yıl sonra Allah o rüyamı gerçekleştirdi. Artık söz bitti. Orada söz bitti. O noktadan sonra konuşacak hiçbir şey kalmadı. İşte bu aslında Allah'ın bize söylediği bir mesajdı. Bu neyin mesajıydı biliyor musunuz? Halen bu ümmetin menkıbesi devam ediyor. Halen menkıbelerimiz devam ediyor. Halen tarih yazıyoruz. Belki bizden yüzyıllar sonra, onlarca yıl sonra, bilemiyoruz, birileri bugün yapılmış gayretleri anlatacaklar. Hiç anlatmasınlar. Keşke anlatmasalar. Allah unutmayacak. Allah onları kaydediyor, onları yazıyor ve hepsi inşallah yarın önümüze çıkacak. Rabbim bizlere yüzümüzü ak edecek ameller işlemeyi nasip eylesin. Tabi dostlar, bunlar bir nimet. Her nimetin de şükrünün eda edilmesi lazım. Bugün aslında ben sizlere Suffa Mektebi'nin tarihi oluşum sürecine devam edecektim. Ama madem kutlu doğumun halen heyecanı devam ediyor, madem biz bir aydır da bu mesele üzerinde bazı gözlemlerimiz oldu, isterim ki mesele soğumadan bir sıkıntımıza, bir problemimize, bu nimetin şükrünün daha doğru bir biçimde eda edilmesine katkı olsun diye bir ders yapalım. Dersimizin başlığı Hazreti Peygamber'i nasıl anlatmalıyız olsun. Madem bugünler çok anlatılıyor, biz de anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de anlatmak zorundasınız. Hepimizin bu noktada dikkat etmesi gereken bazı hususlar var ki onlara dikkat çekerek inşallah bugünkü dersimizde istifade etmeye çalışalım. Bugün mevcut kutlamaları, kutlu doğum programlarını dikkate alarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve asr-ı saadetin üzerine yapılan bütün çalışmaları dikkate alarak şöyle bir kategorize etsek. Acaba onu ve onun ashabını anlatmak isteyenlerin usul, uslup ve muhteva açısından nasıl farklılıkları var? Üç şey söyledim. Usul, uslup ve muhteva. Aslında bunları tek tek ele almamız lazım ama buna vaktimiz yok. Onun için ben üçüne tek bir şey söyleyeceğim, dil diyeceğim. Ben dil dediğim zaman siz aslında kastımın bildiğimiz manada dil değil, usul, uslup ve muhteva üçünü de kastettiğimi anlayacaksınız ki söyleyeceklerim doğru anlaşılsın. Dil açısından bugün mevcut anlatıları şöyle bir kategorize etsek beş farklı şey görürüz. Nedir o beş şey? Bir, değersiz dil. İki, duygusal dil. Üç, duygusuz dil. Dört, duyarsız dil. Beş, dengeli dil. Beş tane D ile başlayan kelime seçtim. Özellikle ki akıllarda rahat kalsın. Beş farklı dil var. Şu anda mevcut Peygamber Aleyhisselam'ı ve onun ashabını anlatanlar açısından. Bu beş tane dilin de kendine özgü özellikleri var. Çok fazla detaya girmeden bazı şeyleri anlatacağım. Birincisi neydi? Değersiz dildi. Değersiz dilden kastım kesinlikle anlatılanlardan değil. Ne kadar anlatılan basit olursa olsun, o Hakkari'li ninenin söylediğini hatırlayın, sadece Efendimizin adını anması bile değersiz konuşmalara değer katar. Çünkü onun adı başlı başına bir değerdir. Burada benim ifade etmeye çalıştığım asla anlatılanlar değil. Ya nedir? Anlayanlara, dinleyenlere fayda vermemesidir. Ne demek bu? Anlatan Allah Resulü'nü anlatıyor. Ama öyle bir konuyu seçmiş ki o konunun bugünün dünyasındaki insanlara vereceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O çağla alakalı, ilk muhataplarla alakalı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedeninin yaşadığı zamanla alakalı, bizatihi özel şart ve durumlarda ortaya çıkmış meselelerle alakalı konular. Bunların seçimi ve bunların anlatılmasının muhatap kitleye hiçbir ameli değeri yok. Bilgi anlamında, ufuk anlamında da bir değeri yok. Böyle konuşmalara Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Ebu Davud'da geçen bir hadis bu. Kaybolup giden sözler vardır. Söz var ortada ama kaybolmuştur. Ne konuşana bir faydası var ne dinleyene bir faydası var. Hal böyle olunca eğer bir saat, bir buçuk saat insanlar o salonda o konuşmacı zatı dinlerlerken Allah Resulü'nden kendi hayatlarına bir şeyler taşıma gibi bir imkan ortada duruyorken Konuşma bittikten sonra sadece ve sadece kalan o salonda bırakılıp gidilecek. İşte bu değersiz dildir. Hiçbir faydası olmayan, ne konuşana ne dinleyene, ameli bir değeri olmayan bu tarz anlatıları biz değersiz dil başlığında topladık. İkincisi ne? Duygusal dil. Efendimizin adı anıldığında, sahabenin adı anıldığında zaten yürek tellerine böyle bir dokunur. Bir de kutlu doğum ayı olunca, o özel atmosfer olunca insanlar zaten bu manevi atmosfere hazır bir hale gelir. Ama bizim amacımızın, konuşanların amacının sadece ve sadece bu duygusal atmosferden istifade edip de insanların o kalbi tellerine dokunmak olursa doğru, gözler yaşarır ama o yaşlar sadece orada bırakılarak gidilir. Ve yine salonun dışına, yine o meclisin dışına bir şey taşınmaz. Sadece ve sadece orada kalan sözler söylenir. İşte biz buna duygusal dil diyoruz. Bu da diğeri gibi orada kalan ve konuşmayı sadece orada sınırlayan bir şey. Üçüncüsü duygusal dilin tam aksi, duygusuz dil. Bu da bir diğeri kadar sıkıntılı bir şey. Nasıl? Şöyle, o akademik, soğuk, ruhsuz, karşıdaki muhatapların duruşlarına dikkat etmeden üst seviyeden konuşarak, sanki üniversite kürsülerinde belli talebelere belli bir o bilgiyle alakalı zihni altyapıya sahip insanlara konuşuyormuş gibi konuşarak insanları o meselenin altında ezen dil. Bu da çok yaygın ne yazık ki. Bunun aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir anlatıya itirazı, uyarıları var. Mesela Efendimiz insanlara seviyelerince konuşun derken aslında bize söylediği budur. İnsanlara akıllarının nispetinde hitap edin. Toplumun en arkada gezeninin ayak ölçülerince hareket edin. Adımlarınızı atın derken bize söylediği budur. Yani öyle adımlarla yürüyün, öyle bir seviyeyi gözetin ki sizi dinleyen herkes o konuşmadan, o anlatılandan nasibini alsın. Ama akademik dilde bunu yakalamak çok da kolay değil. Muhatapların bu özelliğine dikkat edilmeyince de ne yazık ki o 1-2 saatlik programdan da gerekli istifade hasıl olmuyor. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü duyarsız dil. Bunda kastım ne? Bunda kastım şu. Sadece anlatılan rivayettir. Allah Resulü şöyle dedi, Efendimiz şöyle yaptı, sahabe böyle yaptı. Sadece rivayet üstüne rivayet anlatmak ve onlardan gerekli dersi çıkarmamak. Hepsinden önemlisi bizim dünyamıza söylenen mesajlara dikkat etmemek. O mesajları taşıma noktasında gayret göstermemek de duyarsız dildir. Bu dört tanesi aslında istenilen şeyler değil. Asıl bizim üzerinde duracağımız ve bizim de dikkat etmemiz gereken, şimdi ben bunu söyleyince ben hep bunu yapıyorum anlamında değil, belki de yapmam gereken ilkeleri sizlerle paylaşma adına söylüyorum. Beşincisi dengeli dildir. Denge bu ümmetin en önemli azığıdır. Allah bu ümmeti nasıl seçti? Vasat bir ümmet olarak, dengeli bir ümmet olarak seçti. Eğer dengeli bir ümmet olursak bizden öncekilere ve bizden sonrakilere o halimizle şahitler olacağız. Dengesi olan ancak şahit olacak. Peki bu dengeli dilin oluşması için ne yapmalıyız? Dengeli dili bizim de koruyabilmemiz, asr-ı saadeti ve Efendimiz'i anlatırken gözetmemiz gereken o dile ulaşabilmemiz için neler yapmalıyız? Ona da 5D ile cevap vereceğim. Madem 5D ile formüle ettik, bunu da 5D ile formüle edelim ki uyum olsun. Dengeli dili 5D ile sağlayabiliriz. Nedir onlar? Birincisi derinlikli. İkincisi düzenli. Üçüncüsü dersli. Dördüncüsü dertli. Beşincisi dermanlı. 5 tane D'ye dikkat ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle biz dengeli bir peygamber anlayışına ve anlatısına sahip oluruz. Ve o zaman aslında hayatlarımızda Allah Resulü'nün ve onun mübarek ellerinde yetişen ashabın bize söylemiş oldukları sözleri ve bize miras olarak bırakmış oldukları o nebevi terekeyi tam anlamıyla anlamış ve üretmiş oluruz. Ne dedim? Birincisi derinlikli dedim. Ne demek derinlikli? Meseleye sadece yüzeysel bakmayıp her boyutuyla ele almak ve gerçekten de o mesele hakkında olması gereken bilgilere ulaşarak derinlikli bir bilgi ile insanların kafasında şüphe değil soru uyandıran bir anlatı bu. Şüphe değil soru. Bu ayrı bir şeyler. Şüphe uyandırmak sıkıntılıdır ama soru uyandırmak, soru sormasına yol açmak istenilen şeydir. Söylediğiniz söz insanların kafasında şüphe ve tereddüt oluşturuyorsa orada maksat hasıl olmamıştır. Ama söylediğiniz o söz neden, nasıl, niçin gibi ya da bunun dışında soruların sorulmasına sebebiyet olmuşsa işte orada maksat hasıl olmuştur. Onun için dengeli dili yakalayabilmemiz için en başta dikkat etmemiz gereken ilke söylenen şeylerin derinlikli olmasıdır. İkincisi düzenli olmasıdır. Derli toplu. Baştan çıktığınız noktaya sonradan varmak zorundasınız. Allah Resulü de asr-ı saadetten herhangi bir şey de derya gibidir. Bir konuşma içerisinde ben her şeyi anlatacağım diyen hiçbir şey anlatamaz. Böyle yapacağımıza bir şey anlatalım, adam gibi anlatalım. Efendimizin ya da ashabın bir tek şeyini nazara verelim. Başlangıcımız ve nihayetimiz belli olsun. Varacağımız nokta belli olsun. Bizi dinleyen insanlar da o konuşmanın sonunda ne alacaklarını bilsinler. Hani eskilerin eskimez dili var ya, etrafını cami, ağyarını mani kılmak, onun gibi bir şey. Hiçbir şeyi eksik bırakmadan o meselede insanların yüreklerinin, zihinlerinin alması gereken mesajın hepsini ulaştırmaktır. Onun için ikinci maddede, ilkede diyoruz ki düzenli olmalı. Üçüncüsü dersli olmalı. Bu çok önemli. Dersli olmalı. Onlar bir hayat yaşadılar, destansı bir hayat. Ne kadar översek övelim ashab-ı kiramı, Allah övmüş. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Bizim artık basit sözlerimizle onların şanına şan katma gibi bir durumumuz olmaz. Ama burada bize düşen en önemli şey şudur ki onların hayatlarından ders çıkarmak. Bir şey yaptılar. Bir destan yazdılar. Biz ne yapacağız? O destanı derinlikli bir biçimde araştıracağız. Sonra düzenli bir halde muhataplarımıza soracağız, sunacağız. Sonra da o rivayetten kendi dünyamıza dersler taşıyacağız. Eğer o dersleri ortaya çıkarmasak, örnek anlamında, model anlamında, hatta ibret anlamında, yaptığı hatalar dahi, ibret anlamında dersleri ortaya çıkarmazsak eğer, biz dengeli dili yakalayamayız. Onun için diyoruz ki üçüncüsü dersli. Dördüncüsü ney? Dertli. Dersleri çıkardık. Ne olacak? Yatacak mıyız? Hayır. Asıl iş o zaman başladı aslında. Ben nasıl o derslerden gerekli şeyi hayatıma taşıyabilirim? Ben hangisini hayatımda diriltebilirim? Hayatımda eksik olan, noksan olan bu şeyi kendime rehber edindiğim o büyük insanların hayatlarından ilham alarak nasıl düzeltebilirim? Bunu dert edinmektir işte mesele. Bunu dert edinmek dertli ilkesinin altındadır. Beşincisi dermanlı. Derdi belledik. Yani ortada hastalığı teşhis ettik. Mesele nereye geldi? O işi tedavi etmeye geldi. O derdi nasıl ben tedavi edebilirim? O hastalığı nasıl giderebilirim? Ben nasıl hayatımda onu diriltebilirim ızdırabını yaşamaktır. Eğer biz bu beş tane temel ilkeyi bir daha hatırlayalım birer birer. Derinlikli, düzenli, dersli, dertli ve dermanlı. Bu beş temel ilkeyi hayatımızda diriltirsek, biz anlatırken anlattığımız o anlatı dengeli bir peygamber anlatısı olur. O zaman da karşı tarafta istenilen etki ulaşır, etki uyanır. Peki bu işin teorisi. Gelin bu anlattıklarımın hepsini bir ön bilgi olarak kabul edin. Beş ilkeye de ben riayet ederek size bir tablo anlatayım. Nasıl olacağına dair bir emsal olsun. En azından değerlendirirken bundan sonra ya da bundan sonra Asr-ı Saadet'e ya da Efendimiz'e ait tabloları okurken, anlatırken bunlara dikkat edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumunuz cemaatle namazı bize şiddetle tavsiye eder. Ashabına tavsiye ettiği gibi bize de tavsiye eder. Cemaate katılmayı Allah Resulü o kadar dehşet ifadelerle anlatır ki o ifadelerin altında ezilmemek mümkün değildir. Hadi bizi ezen ifadeleri bir tarafa bırakalım da mesela atılan her adıma karşılık sevap kazanılacağını söyler. Ne kadar uzak yerden mescide gelinirse o kadar Allah'ın hoşnut olacağını söyler. Sağdan gelen, bir yoldan gelen birisinin giderken başka bir yolu kullanarak sevabını çoğaltmasını ona söyler. Söyler de söyler. Bir de ısrarla sabah namazını söyler. Hadi farzını neyse de sünneti için bir ifade var ki Efendimizin. Sarsılmamak mümkün değil. Allah Resulü'nün dünyasında dünyanın değerini sadece bu hadisle biz anlayabiliriz. Nedir biliyor musunuz Efendimiz? Sabah namazının iki rekat sünneti dünyanın ve dünyanın bütün içindekilerinden daha hayırlıdır. Allah Resulü'nün sözü. Sadaka Resulullah deriz, başka bir şey değil. Dünyanın ve içindekilerin hepsinden daha hayırlıdır. 1500 sene sonrasından benim gibi günahkar bir kardeşinizin dilinden duyduğunuzda bile sarsılıyorsunuz değil mi bu cümlelerden, bu hadislerden? Bir de sahabeyi hayal edin ki bu cümleleri bizzat Allah Resulü'nün hayatından duyuyorlar.